Andrzeja Nowaka i jego formacji Złe Psy. Kto powie? W nowym rewelacyjnym składzie. Daj mi uśmiech, moja miła. Też uśmiechnij się. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Trzymaj konia, dokąd pędzisz. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 czerwca, minęła 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest gotowa bronić swoich racji w sprawie uchodźców przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości, zapewnia wiceszef MSZ. Kwestia migrantów zablokowała powstanie nowego holenderskiego rządu. Francuscy rolnicy wyszli w całym kraju na ulicę, domagają się podwyżek cen skupu mleka. Polska jest gotowa bronić swoich racji w sprawie uchodźców przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. To odpowiedź wiceministra spraw zagranicznych na decyzję Komisji Europejskiej, która wszczęła wobec naszego kraju, także wobec Czech i Węgier, postępowanie w związku z odmową przyjęcia migrantów. Jeżeli Komisja będzie tego chciała, to będziemy dowodzić słuszności naszej decyzji na drodze prawnej, mówi Konrad Szymański na briefingu przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Jest czymś zupełnie naturalnym, że od czasu do czasu państwa członkowskie spotykają się z Komisją Europejską w Trybunale Sprawiedliwości. To nie jest rzecz nadzwyczajna w tej sprawie. Być może tak to się skończy, ale jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia tego sporu, ponieważ powody, dla których Polska stwierdziła, że nie jest w stanie wykonać tej decyzji, że nie jest w stanie partycypować w tym programie, są poważne. Polska jest gotowa do tego, by bronić swoich racji. Wiceminister dodał, że niezadowolenie Komisji Europejskiej jest zrozumiałe, bo mechanizm relokacji uchodźców się nie sprawdza. Forsowana przez Komisję Europejską decyzja z września 2015 roku nie przyniosła spodziewanych efektów, jest wykonywana w bardzo niewielkim stopniu, w około 20% przez wszystkie państwa członkowskie. W tym sensie rozumiemy pewien rodzaj zawodu, czy też niezadowolenia. Natomiast jest bardzo niedobrze, jeżeli ktoś przy swoich błędach tkwi. Rozpoczęcie postępowania oznacza, że teraz Komisja wyśle do Polski, Czech i Węgier oficjalny list z prośbą o wypełnienie zobowiązań. Jeżeli nie dostanie na ten list odpowiedzi albo uzna wyjaśnienia za niewystarczające, wtedy wyśle drugie upomnienie. Trzeciego upomnienia nie ma. Komisja może złożyć pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, ale bez wniosku o kary finansowe. O sankcje Bruksela może wnioskować dopiero wtedy, gdy jakiś kraj zignoruje wyrok sędziów z Luksemburga. Kwestia migrantów zablokowała powstanie nowego holenderskiego rządu. Po prawie 3 miesiącach od wyborów parlamentarnych po raz kolejny rozmowy o koalicji zakończyły się fiaskiem. Od wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 marca, toczą się niemal nieprzerwanie rozmowy o nowym rządzie. Zwycięska Partia Ludowa dotychczasowego premiera Marka Rutego potrzebuje jednak koalicji z co najmniej 3 ugrupowaniami, by mieć większość. Negocjacje między Partią Ludową a liberałami, chrześcijańską demokracją oraz zielonymi rozbiły się o sprawę migracji. W jaki sposób radzić sobie z przyszłymi uchodźcami z Afryki? Dotychczasowy premier Mark Rutte w rozmowie z dziennikarzami nie ukrywał dziś, że jest mocno rozczarowany. To niewiarygodne, że zieloni nie mają woli politycznej do rozwiązania problemu migracji w Europie. Rozmowy rozbiły się o plan, który nawet najbardziej lewicowy rząd w Europie mógłby poprzeć. Zieloni nie zgodzili się na potencjalne zawieranie przez nowy rząd umów o azyl z krajami Afryki Północnej na podobieństwo obowiązującego już porozumienia między Turcją a Unią Europejską. Geert Wilders, lider skrajnie prawicowej Partii Wolności, która zajęła 2. miejsce w wyborach, zażądał, by parlament odbył specjalną debatę w tej sprawie. Tomasz Majka, Polskie Radio. Francuscy rolnicy wyszli w całym kraju na ulicę, domagają się podwyżek cen skupu mleka. Szczególnie ostrą formę mają protesty w zachodniej części Francji, przede wszystkim w Brytanii. Rolnicy przywożą opony i je podpalają. Zwożą słomę i obornik, wyrzucając je przed spółdzielniami zajmującymi się skupem i przed sklepami wielkich sieci handlujących ich produktami, mlekiem na białym, a także mlekiem w proszku. Ceny tego ostatniego w astronomiczny sposób poszły w górę, podobnie jak masło, za którego paczkę trzeba zapłacić grubo powyżej euro 10 centów. Rolnicy domagają się 17-procentowej podwyżki cen skupu, 34 centów za litr. Jeden z protestujących w Rennes mówi: rok temu też protestowałem. Prosiliśmy, obiecywano nam, no i nic, a nam chodzi, by rynek drgnął, był bardziej otwarty. Inny uskarża się na niezrealizowane obietnice ministra finansów poprzedniego rządu. To prawo miało wprowadzić przejrzystość co do cen, ale nigdy nie weszło w życie. Tym razem głównym celem protestów rolników są spółdzielnie. To one według producentów są odpowiedzialne za to, że ceny na biało wzrosły, a skupu mleka utrzymują się na tym samym poziomie. Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w całym kraju pochmurno, a padać będzie nad morzem. Będzie od 19 stopni w Trójmieście do 21 w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W ramach projektu Patrimonium ponad milion obiektów z Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej zostanie udostępnionych za pośrednictwem serwisu polona.pl. Pytają Państwo kiedy, jak, co dokładnie. O tym wszystkim jutro w audycji do południa. W Trójce między 9 a 12. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na twojej drodze nie stanie już nic. Gama modeli Range Rover, tańsza nawet o 87 tysięcy złotych, na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i spektakularną ofertę Land Rover Premium Lease. Miejski SUV Range Rover Evoque od 1590 zł, a potężny luksusowy Range Rover Sport już za 2890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na landrover.pl. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. No, ściana to tylko ściana. Downtown Boys powracają. Ale jak Boys, skoro dziewczynka śpiewa. Tak, i pani też na basie. Nazywają swoją muzykę Billion Gual Political Dance Sax Punk Party z Providence. A Wall to zapowiedź nowej płyty Cause of Living. Tym razem to będzie Sub, tak, słynny Sub Pop Records. No i prawdziwa punkowa muzyka. Zobacz, pani Magda sobie wyobraziła cię na kuniu, że jesteś zakurzony i żujesz źdźbło. Źdźbło czy źdźbło? Źdźbło. Trawy z gitarą na plecach jesteś i do tego masz tapetę z zachodzącym słońcem. Cudny widok to by był, ale ty jeszcze powinieneś mieć kapelusz zamiast tej czapeczki chyba. Ale mnie też tak pani Magda widzi właśnie. No bardzo to wszystko ciekawe, bardzo ciekawe. To było bezkompromisowe, dosyć co zaprezentowałeś państwu. Poszuszczyłem. Teraz będzie jeszcze bardziej chyba bezkompromisowo, a co w dodatku nagranie pochodzące z 82 roku, ale wymaga to troszkę wstępu. Mianowicie przedstawię państwu płytę przedstawicieli japońskiego punk rocka, zwanego Tokyo Rockers, który rozpoczął się w 78 roku. I ów zespół założony przez panią Non, początkowo nazywał się Maria O23, potem pani Non sama zaczęła swoją karierę po to, żeby sfinalizować gdzieś na początku lat 80. tworzenie grupy. No i grupę tą nazwała Non-Band. Non-Band złożony. Ale grupa jeszcze istnieje? Istnieje. Grupa istnieje, właśnie to jest ciekawskie, bo pani Non cały czas mieszka na północy Japonii w Hirosaki i cały czas ten zespół, to miasto jest w ogóle znane z festiwalu Neputa Festival. No i tam jest postacią znaną. Pierwszy utwór, który zaprezentuję, czy Duncan Dancing, dotyczy słynnej tancerki Izadory Duncan. Co tu jeszcze można wiedzieć? Trzyosobowy zespół, żeby było śmiesznie. Pani Non śpiewa i gra na basówce. Pan Kinosuke Yamagishi gra na skrzypkach i klarnecie, a pan Mitsuro Tamagaki na bębnach. Będzie bezkompromisowo. Dun dun dun. No, to... Super, to rozumiem. No i chciałem powiedzieć, gitarka też grała, a nie wiem kto na tej gitarce. Chciałem też powiedzieć, że ta płytka wyszła zremasterowana w tym roku. Była to pierwsza płyta zespołu Non-Band. Została przygotowana do wydania w listopadzie roku ubiegłym. Bardzo to jest... No to bezkompromisowy punk taki, troszkę się kojarzący z Pereu, bo myślę momentami, plus śpiew pani bardzo niebanalny, zresztą jeszcze jeden utwór państwu zaprezentuję, równie atrakcyjny, myślę. To ja uciekam do Anglii. Zespół Live promuje właśnie nową płytę Popular Music. No i takie granie rockowe. Troszkę punkowe, ale to już bardzo wyprodukowane, poukładane. Nie ma takiej łobuzerii jak w przypadku swojego zespołu. Jak się nazywał? Jeszcze raz powiem. Non-Band. Non-Band. To muszę zapamiętać. A wcześniej Downtown Boys, więc takie poukładane, dobrze ubrane, ufryzurowane rockowe granie. Live Sugar God, ale z pazurem. Nie, no dobrze było live. Dobrze. Nie było przerostu produkcji. No to jeszcze raz Non-Band, jeszcze kwoli uzupełnienia, to pani Non na gitarce rzeczywiście też gra. W chórku jest natomiast pewnie świetnie znany państwu panie Kumi Mitsuwa, a na mini keyboardzie, czyli klawiszu mówiąc po naszemu, po mojemu, po polsku, Chico. No to ostatni utwór z płyty. Jaki ona ma tytuł, ta płyta? No nie wiem, z pierwszej płyty w każdym razie zespołu Non-Band. Utwór nosi tytuł Bab Punk. Thank you. No przecież to przebój za przebojem ta płyta. Dziwię się, że ona nie zaistniała i nie podbiła na naszej na przykład listy trójkowej, tudzież programów Marka Niedźwieckiego, które przecież samą przebojową muzykę prezentują. A pani Agnieszka, która się uśmiecha z pobłażliwością, myślę, że pięknie mogłaby tu podialogować z panią, z panem Krzypaczkiem i mogłaby mu nawet dorównać, a kto wie, czy momentami by lepiej nie zastroiła nawet. Chociaż ciężko powiedzieć, ale kiedyś podejmiemy taką może niespodziankę, jakieś Krzypki przyniosę i zmusimy panią Agnieszkę, żeby przyszła tu do nas i przycięła jakiś niebanalny utwór o miłości. Kevin Morby. Cały czas czekam na płytę CD Music, bo już mówiłem i przyznawałem się do tego, że do twórczości pana Kevina mam słabość. I no, nowa płyta, która już niebawem wydaje się, że będzie równie dobra jak ta ostatnia. Kevin Morby w takim króciutkim utworze na razie. Może jeszcze się coś... Nie, no już pewnie się nie zmieści. Płyta CD Music, a utwór 1, 2, 3, 4. Z Ramones mi się gdzieś skojarzyło. Tak, a ja właśnie Kevin Morby. Wziąłem płytkę Ramonesów, to potem sobie porównamy. No i też takie długości utworów oldschoolowe, rzekłbym. No, tego utworu, bo już jest też tytułowy utwór, to trwa prawie 7 minut. Więc no to zuchy. Się odciął na koniec. No równie bezkompromisowy co Japończycy, z tym, że nadal w bezkompromisowości pogrążony i absolutnie nieprzekupny David Thomas z zespołem PRU, bo przypominam, że 15 będzie można ich zobaczyć w Jarocinie w swoim tym amerykańskim składzie bardzo dobrym. Road to Utah. fiction is swallowing me. I say, here I am. The sea is gone. Tide is pulling me on. It's pulling me on. I hear 15 monkeys with carnival eyes. My head is full of spies. Nothing to show for, nothing to choose. So I follow the clues. I follow the clues. That is swallowing me. I said, yeah, yeah. The Lucy is gone. It's a drunk attack and pulling me on. I got nothing to show for, nothing to choose. I got that is nice and a lot of tears. I get 15 and I'm crying. It's a dance story with a funny twist. That is swallowing me. I said, here I am. The sea is gone. Drunk on the tide and pulling on. I got nothing to show for, nothing to choose. I got that dirty night and a lot of tears. I get 15 and I'm on the drive. It's a damn slow story of a hurry and cliff. Świetny utwór. Bardzo dzięki za kolejne maile i bezkompromisowe zdjęcia. Panie Łukaszu, każdy ma swoje kaszkieciki. Ja jeden otrzymałem w prezencie od pana Fisza, a drugi on kaszkiecik nabył mi pan Fisz za moje pieniądze. One są się troszkę różnią, nasze kaszkieciki. Firma chyba podobnej nawet, gdyż ja się na tym nie znam, ale kolorem i wyglądem oraz urodą się troszkę różnią. Zatem my się troszkę różnimy też, także w sumie tyle. No. No ja tak już prawie się urodziłem w tym... W kaszkieciku, tak. A to nie pamiętam. Natomiast, kapelutek swój gdzieś pozostawiłem. Jakby we Wrocławiu gdzieś tam się przetaczał po ulicy, to znaczy, że mój. Bo bardzo za nim tęsknię. Dobra, Nadine Shah, powraca znowu płytę. Nie wiem, czy ty panią kojarzysz, ale może troszkę coś tam jeszcze ci przypomnę, albo głos ci się przypomni, bo podobała ci się na pieśń. Powraca znowu płytą, która nazywa się Holiday Destination. No właśnie, jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tej płyty. Out the Way, to znaczy nie, jest bardzo w porządku, lubię głos i tak dalej, chociaż pamiętam ten debiut, gdzie były bardzo ładne melodie, bardzo takie wkręcające, trochę ponure, głos też bardzo specyficzny, ale też troszkę tak przypominające pierwsze płyty PJ Harvey ze względu na brzmienie. No tu jest podobnie, ale brakuje mi cały czas jeszcze takich dobrych pieśni. Natomiast ja jeszcze powrócę do tej płyty, bo tak pierwsze przesłuchania często są mylące właśnie. Nadań Szach, Out the Way. You say out the way out. bardzo. No, świetnie. Więc jak wrócę do domu, to jeszcze sobie posłucham, bo coś mi się wydaje, że co dwa tygodnie przyniosę pewnie całą tą płytę. Na linszach. No właśnie, no ponieważ już pani Agnieszka każe nam kończyć tę nierówną walkę, więc ja już ostatnią przepięknej urody zresztą piosenkę państwu zaprezentuję, owych wymienianych już Rymonsów, czyli w zasadzie do nowej muzyki nie doszedłem, zostało mi tych płyt bardzo dużo, ale to zrobimy nie za tydzień, gdy w przyszłym tygodniu będzie czarna, tylko za dwa tygodnie wrócimy znowu do tego rock'n'rolla, bo on taki wakacyjny, myślę nawet, że chciałoby się nam być na takim festiwalu, na którym by tak grali, chociaż paru z tych zespołów już nie ma, już nie istnieją. Na przykład zespół Raymonds, który w moim przypadku zakończy moje propozycje na dzień dzisiejszy. Wystąpią dla państwa w utworze, który pewnie już prezentowałem, Can't Get You Out of My Mind. Pani Agnieszka kazała nam krótko, więc żeby nie mówić do widzenia, do pranoc i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, tylko krótko, czyli bye bye. Cokolwiek by to miało znaczyć. Na koniec PJ Harvey i Rami Assam, pochodzący z Egiptu muzyk. No, pieśń poświęcona uchodźcom z Syrii. Całość z tego, co tutaj wyczytałem, i singla, i cała akcja zbiera, tak, akcja zbierania pieniędzy dla organizacji pozarządowych, które mają które gdzieś stacjonują w Libanie. Do tego jest teledysk, no przejmujący teledysk, z jednej strony piękny, ale przerażający niektóre, wstrząsające zdjęcia właśnie z Libanu. No i tyle na dzisiaj. PJ Harvey, do której mamy słabość, Ramil Assam, utwór nazywa się The Camp, a za tydzień muzyka czarna. Ode mnie troszkę jazzu, troszkę afrobitu. O mnie stare, się wszystko ładnie, wszystko no to się ładnie pomiesza. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień. Dobranoc się z Państwem. Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szmuel Agnon, Eido i Einam. Opowiadania z tomu Przypowieść o skrybie przełożył Piotr Paziński, czyta Paweł Passini, muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 14. Wszystko to złudzenie. Gamzo uśmiechnął się zakłopotany i dodał: kiedy wyobraźnia zapanuje nad człowiekiem, gotów jest wziąć cień na ścianie za coś rzeczywistego. Która to godzina? Czas na mnie, trzeba wracać do domu. Boję się, że ubranie, które położyłem przed łóżkiem Gemuli, całkiem wyschło. W ziemi Izraela nawet księżyc grzeje mocniej niż słońce w innych krajach. Ledwie wstał, zaraz usiadł. Siedząc popatrzył przed siebie i wyszeptał smutno: doszło mnie potajemne słowo. Moje ucho zachwycił szept cichy. Pan jest smutny, powiedziałem. Uśmiechnął się i odparł: nie jestem smutny. Smutny był Hiob, kiedy wypowiadał te słowa. Wpatrywałem się w niego. Chciałem coś odpowiedzieć. Pomacałem się po kieszeni jak człowiek, który szuka czegoś we własnym sercu, a ostatecznie zaczyna gmerać w swoich rzeczach. Wyciągnąłem malowaną widokówkę, którą przysłali mi Greifenbachowie. Przyjrzałem się jej i zobaczyłem księżyc na dachu. Tymczasem Gamza wyciągnął bibułki i tytoń i skręcił papierosa. Polizał krawędź, zalepił, włożył do ust i zapalił. Pan nie zapali? Skręcę i panu, zaproponował. Niech się pan nie fatyguje, powiedziałem. Wyciągnąłem własną paczkę i zapaliłem. Siedzieliśmy i paliliśmy. Dym z papierosów leciał do góry, a nasza rozmowa utknęła. Patrzyłem na dym i mówiłem sobie w duchu: jeżeli Gamzo wstanie i się pożegna, nie zaproponuję mu, żeby usiadł. A jeżeli pójdzie, nie będę go zatrzymywał. Wtedy pościelę sobie łóżko i położę się spać. Jutro, jak Bóg pozwoli, odpiszę Gerdzie i Gerhardowi: wasz dom jest dobrze pilnowany. O własne mieszkanie się nie obawiam. Zaraz po włamaniu założyłem nowe, solidne zamki. Myśli zaniosły mnie do żony i dzieci. Są na wsi, na pewno od dawna śpią. Na wsi chodzi się wcześnie spać. Ja też bym już spał, gdyby nie Gamzo. Czy to nie dziwne, że tutaj przyszedł? Co by zrobił, gdyby mnie nie zastał? Wyciągnąłem rękę i przestawiłem lampę, a wtedy księżyc rozświetlił wnętrze pokoju. Ciążyły mi powieki, głowa opadała. Zmusiłem się, żeby otworzyć oczy i sprawdzić, czy Gamzo zauważył, że się zdrzemnąłem. Siedział z pięścią przyciśniętą do ust. Nic nie mówiłem. Pomyślałem tylko, co mu się stało. Jeżeli chce dać mi znak, żebym milczał, to przecież nic nie mówię. Z tego wszystkiego moja głowa i powieki stały się jeszcze cięższe. Wreszcie głowa opadła mi na piersi, a oczy się zamknęły. O ile oczy były zamknięte i domagały się snu, o tyle uszy nie mogły spać. Słyszały czyjeś kroki, odgłos bosych stóp na kamiennej podłodze w sąsiednim pokoju. Wytężyłem słuch i dobiegł mnie śpiew. I dal, i dal, i dal. Wa, pa, ma. I dal, i dal, i dal. Wa, pa, ma. Wrócił pan snów, powiedziałem. Księżyc zaświecił mi prosto w oczy. Rzekłem do niego: znam cię. Czy to nie ty byłeś na widokówce? Głos też powrócił. I dal, i dal, i dal. Wa, pa, ma. Rozświetlony księżycem, miał w sobie obraz kobiety. Cóż, pomyślałem, Greifenbach mówił prawdę. I nad stworzył dziewczynę. Nagle poczułem ból w palcach. Skąd się wziął? Otworzyłem oczy i zobaczyłem Gamza. Stał nade mną, ściskając mnie za rękę. Wyrwałem się i spojrzałem zdziwiony. Gamzo usiadł. Zamknął zdrowe oko i pozwolił mu zasnąć. Drugie, martwe, zapłonęło. Zastanowiłem się, dlaczego chwycił mnie za rękę. Czy nie po to, żebym posłuchał pieśni? Jeżeli tak, znaczy, że tu naprawdę ktoś śpiewa na jawie, a nie we śnie. Co to za śpiew? Kobieta, jakaś kobieta śpiewa i wybija rytm stopami. Roześmiałem się. Gotów jestem uwierzyć, że jest tu dziewczyna stworzona w wyobraźni. Postanowiłem spytać Gamza, co o tym sądzi, żeby odsunąć jakiekolwiek wątpliwości. On tymczasem zamknął również ślepe oko, a na jego twarz spłynęła rozkosz. Wyglądał jak młody chłopak, który słyszy głos ukochanej. Nie chciałem mu przeszkadzać. Spuściłem wzrok i siedziałem, nic nie mówiąc. Głos powrócił, ale zmieniony. Ni to pieśń, ni to dialog. W jakim języku? Nie przypominał żadnej znanej mi mowy. Muszę zapytać Gamza. Otworzyłem oczy i zobaczyłem naprzeciw siebie puste krzesło. Rozejrzałem się. Gamza nie było. Wstałem i zacząłem chodzić z pokoju do pokoju, ale go nie znalazłem. Znów usiadłem. Minęło może 10 minut, ale Gamzo nie wracał. Obleciał mnie strach, że coś mu się stało. Podniosłem się z krzesła i wyjrzałem na korytarz. Tam też go nie było. Zaczekam w moim pokoju, pomyślałem, ale wszedłem jeszcze do pomieszczenia, w którym instalowano kuczkę na święto szałasów, a które służyło jako przedsionek pokoju Ginata. Wtedy zobaczyłem Gamza. Stał pod drzwiami. Co on tu robi? Jego dłoń sama powędrowała w kierunku drzwi. Zanim zdążyłem uwierzyć, że to, co widzę, dzieje się naprawdę, drzwi otworzyły się do połowy i z pokoju buchnęło światło. Podążyłem ku niemu i zajrzałem do środka. Księżyc rozświetlał wnętrze. Stała tam młoda kobieta, bosa i cała w bieli. Włosy miała potargane, oczy zamknięte. Przy oknie, za stołem, siedział młody mężczyzna i atramentem zapisywał na papierze wszystko, co mówiła. Nie rozumiałem ani słowa. Wątpię, czy jest na świecie człowiek, który pojąłby ów tajemny język. Kobieta mówiła, pióro zapisywało. Było jasne, że mężczyzna, który siedzi i pisze, to nie kto inny jak Ginat. Kiedy wrócił i wszedł do pokoju? Musiał to zrobić wtedy, gdy siedzieliśmy z Gamzem w salonie Greifenbachów. Potem otworzył okno, żeby ona mogła tu wejść. Dlatego słyszałem otwieranie okna i odgłos bosych stóp. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Tom opowiadań Przypowieść o skrybie opublikowało wydawnictwo Nisza. Przełożył Piotr Paziński. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.